Stan gotowości Lombard, utwór, który otwierał album Szara Maść. Płyta, wspominałem, że muzyka Grzegorz Stróżniak w większości tak, aczkolwiek pewien wkład miał także Zbigniew Foryś i Piotr Zander, więc muszę to wspomnieć. Dla mnie jeden z najważniejszych albumów polskich tamtej dekady. Płyta, która pokazała nieco większe przywiązanie do brzmień syntezatorów. Piękny, finałowy, instrumentalny utwór EKG. Ostatnio Marta Sugier wspomniała mi o tym, że pracuje usilnie na tym, by przekonać Grzegorza, by w końcu wydał album z muzyką instrumentalną, z muzyką syntezatorową, w czym będę ją oczywiście bardzo wspierał, bo takich krótkich utworów instrumentalnych i nie tylko instrumentalnych, ale mocno elektronicznych w historii grupy Lombard było sporo, ale Grzegorz Stróżniak nigdy nie odważył się na to, by wydać album solowy, a to chyba najwyższy czas. 84 rok, w podsumowaniach tego roku utwory takie jak właśnie Stan Gotowości rywalizowały z jednym z największych przebojów tamtej dekady, utworem, który pozostanie chyba taką wizytówką pewnego zespołu z Trójmiasta, który nazywał się Kombi. powiedziałem, nazywał się? Nazywa się, bo grupa Kombi nawet podzielona na dwa obozy, ale cały czas funkcjonuje. Sławomir Łosowski nagrywa kolejne nowe swoje kompozycje. Słuchaliśmy niedawno nowego utworu zapowiadającego nowy album, ale teraz słodkiego, miłego życia. Bez wątpienia najbardziej znany, najbardziej rozpoznawalny utwór z repertuaru grupy Kombi. No, ja mam do niego pewne zastrzeżenie. Powiem tak, bo jestem wielkim, wielkim fanem elektronicznej perkusji firmy Simmons i za każdym razem, kiedy z kimś o tym rozmawiam, to ta perkusja, na której Jerzy Piotrowski grał solówkę w windzie w Słodkiego Miłego Życia. Tak, to ta perkusja, ale uwierzcie mi Państwo, to nie jest jej jedyne brzmienie, to nie są jej jedyne możliwości, o czym oczywiście można się przekonać, słuchając na przykład płyt King Crimson Yes, czy wielu, wielu innych zespołów. Na chwilę wyskoczymy za granicę. Rok 84 to przebój To France od Mike Oldfielda. Mike Oldfield i Maggie Reilly w utworze To France. Grażyna Oczkowska, Michał Kirmuć, cały czas jesteśmy z Państwem. Jest prawie już 15 minut po godzinie 5. A skoro jesteśmy w roku 84 i przy muzyce, umownie nazwijmy to, synthpopowej, nie może zabraknąć twórczości Romualda Lipko. Więc na początek z budką, budka suflera z Urszulą, a chwilę później budka suflera już normalnie z Krzysztofem Cugowskim. Jak to mogłam Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czas czekania, czas olśnienia w takiej nieco innej, krótszej, radiowej wersji Budka Suflera, a wcześniej Budka Suflera z Urszulą w utworze Malinowy Król. Tradycyjnie jak co tydzień, jak co dzień witam i pozdrawiam z drogi do pracy pana redaktora prowadzącego, zespół redakcyjny i budziko słuchaczy przy głośnikach. I proszę o jakąś grzałkę na rozbudzenie. Panie Wojtku, ale w poniedziałki to grzeją nas tylko oscylatory syntezatorów. A skoro tak, no nie byłbym sobą, gdybym nie odnotował faktu, że w 1984 roku bardzo pięknie na listy przebojów powrócił zespół Queen. A to wszystko za sprawą utworu Radio Gaga. Tak, w 1984 roku brzmiał zespół, który przez całe lata 70. dumnie informował na swoich płytach, że nie używa syntezatorów. Niedawno Brian May wspomniał o tym, że pracują nad nowym materiałem z Adamem Lambertem. No cóż, trudno. Ale należy do tego grona fanów tego zespołu, którzy akceptują to, że muzycy chcą dalej robić rzeczy nowe, chcą się rozwijać. Chociaż po koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego był jedyna osoba, którą widziałem ewentualnie na miejscu wokalisty grupy Queen, był oczywiście George Michael. 84 rok. Careless Whisper w takiej pięknej, pełnej wersji płytowej. Michael. Chociaż właściwie w tej wersji to jeszcze Wembo. Ten utwór pojawił się na ostatniej płycie tegoż zespołu, ale na singlu był to pierwszy solowy utwór George'a Michaela. Zostało 20 minut tego naszego poranka z muzyką z 1984 roku. Mało czasu, a dużo jeszcze pięknych utworów wtedy się pojawiło. Dobrze, Tok Tok musi być. It's My Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Duran Duran, tak, to także rok 84. Jeszcze jeden utwór z tego roku, który musi się dzisiaj pojawić. Tańcząc ze łzami w oczach, płaczę wspominając życie, które minęło. Tańcząc ze łzami w oczach, żyję wspomnieniem miłości, która umarła. Dancing with Tears in My Eyes i Ultravox. Yeah. Dancing with Tears in My Eyes i Ultravox. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zanim Łukasz Ciechański brutalnie nas przywróci do dzisiejszej rzeczywistości, jeszcze jeden wielki przebój roku 84. Dziękuję. Życzę miłego tygodnia. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing.